Vols, Irans Radio. رادیو بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز شنبه 21 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 10 ژانویه 2009 میلادی تا ساعت 10:30 دقیقه میزبان شما عزیزان هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته شما میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co است. در ضمن شما می توانید برنامه بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. با ما باشید تا ساعت 10:30 دقیقه بامداد امروز. بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. معلومه هیچ کس با دیدن بچه های غرق به خون، بچه هایی که در آغوش پدر و مادر زندگیشون پایان یافته، نمیتواند بی تفاوت به این جهان، به این جنگ باشد. تمام پیشرفت هایی که در جهان شده حاکی از توانایی شگفت‌آور مغز بشر است، اما در مقابل سیر معنویت که همون انسانیت نام دارد، لنگان لنگان بوده است. بشر امروز مثل اون میماند که یه پایش به گاری بسته شده و پای دیگرش را به فزینه سفینه فضایی بستند. از نظر علم به جلو رفتیم، ولی از جهت اخلاقی بازگشت داشتیم. دروغگویی، دشمنی، درویی، پشت سرگویی، چشم تنگی داشتن، حسادت، بی احترامی، تجاوز به حریم دیگران، اینها مثل موشک عظیم و سریع سر شدند. به یه چشم به هم زدنم مغرب و مشرق را به هم می ریزند. در جامعه‌ای که پدر و مادر نسبت به فرزندشان بی محبت باشند، فرزند نسبت به والدین بی تفاوت باشد، زن و شوهر به هم دروغ بگویند، برادر خواهر پشت به هم خونان خود بکنند، انتظار نداشته باشید که مدینه فاضله باشد. مادی بودن بزرگترین بیچارگی انسان قرن حاضر است. جنگ امروز نامردی است. یک طرف پیشرفته ترین سلاح را دارد و طرف دیگر از قدیمی ترین سلاح استفاده می کند. مردانگی نیست سواره و پیاده جنگیدن. بیاییم به جنگ، به این حادثه ضد بشری، به این حادثه بربریت نظری بیاندازیم و اعتراض خودمون رو به گوش همه برسانیم. چرا ما با وجود داشتن سازمان‌ها هنوز داریم همدیگر را می‌کشیم، مخصوصا کودکان بیگناه؟ و پیشرفت بسیار خوب است، اما با انسانیت اگر همراه نباشد بربریت است. عده شادی خود رو بر اون میبینن که محیط رو به دلخواه خودشون درست کنند. کسی نیست به آنها بگوید این ماتم سرای که شادی نیست، زندگی در کنار جنگ چه جوهر و لطفی دارد. ما به زندگی بندوار رسیدیم که دیگران برای ما تصمیم میگیرند. با آنجا رسیدیم که حتی طبیعت رایگان مثل آفتاب، بهار، لطف خزان را نمیبینیم. راستی ما با این انسانهای ضد بشر ناقص چه کنیم؟ بله بله، ایرانیان در قفقاز چنان مشکور مشکلات خود بودند که به هیچ چیز فکر نمی کردن. روشنفکران و فعالان سیاسی قفقاز به بهانه یاری و آگاه ساختن آنان برآمدند تا به خواسته های خود برسند. همه این احزاب به دروغ می گفتند که برای اتحاد اسلام دارند این کار را می کنند. بله، چگونه این حزب پا به ایران گذاشت؟ عاقبتش هم چه شد؟ چون اگه شما کل این جریانات را ندانید، علت چراها همیشه برایتان مجهول میماند و خواهد ماند. سکوت همیشه زیبا نیست، اما سکوت بجا زیباترین چیز است. به قول مادر بزرگم که مردانگی، نه بذارید به موقع بهتون بگم، بله ایرانیان مهاجر چه سرنوشتی داشتن در قفقاز، با من باشید. من میگم که هر ایرانی در طول سال 3 دقیقه کتاب میخواند. حتی اگر این 3 دقیقه تاریخ را خوانده بود تکرار نمی کرد. عیب بزرگ ملت ما این است که اکثر آنانی که به مبارزه برخواستن بی سواد، بی تجربه و نادان بودند. فقط دنبال به قولی با سوادان را افتادن. آنها هم چیزی در چنته خود نداشتند. خواب خرگوشی هر ایرانی جنایت به آرمانهای بالای انسانیت است. اگر نمی توانی توی آب شنا کنی، آب را برای شناگر ماهر گلالود نکن. در هفته گذشته در خانه سالمندان همه برای آقای امیر ظفر تولد گرفته بودند. ایشان هر کاری که برای همکاری از دستشون برمیاد دریغ نمی کنند. اما باید به این جمله توجه کنیم که در چنین شرایطی دستایی که خدمت می کنند بالاتر از لبایی هستند که دعا می خونند. ما تولدشون رو بهشون تبریک می گیم، براشون آرزو می کنیم که در این راه، در این هدف که خدمت به مردم است، موفق باشند. من فیروزه هستم، در کنار مسئول رادیو آقای مصطفی شکری در خدمت شما هستیم. خدمتون باید عرض کنم، ما نباید فقط با فقر مبارزه کنیم، بلکه باید با معنویت هم مبارزه کرد. علت فقر دور بودن از معنویت است. بیاییم آرزو کنیم، بیاییم آرزو کنیم آرامش صلح پایدار در جهان باشد، تا ما شاهد کشتار کودکان بیگناه و سالمندان ناتوان نباشیم. ما برای عشق ورزیدن، آموختن به این دنیا آمدیم. اگر هیچ کدام را نیاموزیم و نداشته باشیم، پس به چه درد می‌خورد که همیشه شاهد جنگ باشیم؟ با ما باشید، چون ما با شما هستیم و می‌خواهیم لحظه‌های خوبی داشته باشیم. تاریخ مرگ و ماتم است، تقویم کهنه روی میز، هر برگ آن را پاره کن، میان شعله ها بریز. باید قلم گرفت به دست، تقویم تازه نوشت، باید که تن نداد و رفت به جست و جون سرنوشت. هر برگ این تقویم نگاه، روز دروغ میبرد. تاریخ ما حضور ما در دست تو، دست ما بر ما هر آنچه که گذر. تاریخ ما کنی آغاز ما، با خلقت دنیا یکی. حادثه سوار در نزنش توی پشت قبار حالته تا کی به ظلمت گم شدم جادو شدم زانو شدم خدا ندار یا به نظر تو میاد تقدیم در دو ما این گم شده از ذات خود شکست این کهن تقدیر تکرار باید جهان را خواهدی رفت و سفرداها رسید برای یه آغاز ما نباید انتظار کشید به اعتماد شد باید گرفت از نو قلم دوباره خط زد و نوشت ابتدا قدم قدم تاریخ مرگ و ماتم این کهنه تقدیم غم است بی ترس دوزخ یا بهشت از زندگی باید نوشت پیشرفت‌هایی که در جهان حاصل شده حاکی از توانایی شگفت آور مغز بشر است. اما در مقابل سیر معنویت که همون انسانیت لنگ لنگان بوده است، بشر امروز مثل اونه که یه پایش به گاری بسته باشند و پای دیگرش را به سفینه فضایی. از نظر علم به جلو رفتیم، اما از جهت اخلاقی بازگشت داشتیم، یعنی به قرون وسطا رسیدیم. دروغ، دشمنی ها، درویی، پشت سرگویی، چشم تنگ داشتن، حسادت، بی احترامی کردن مثل موشک های عظیم سری و سر شدند. در یک چشم به هم زدن و مشرق و مغرب را به هم می ریزند. قدرت جنگی 100 برابر شده. اگر در گذشته برای 20 سال یک قدم بر می داشتند، این 20 سال را 100 قدم برداشتند. حتی اگر جنگ هم نباشد، اما آمادگی برای جنگ این همه پول و نیرو خرجش می شود. این نشان دهنده توازن نداشتن تمدن جدید است. روش های جنگی امروز هیچ مرز انسانی و اخلاقی نمی شناسد. در قدیم جنگ ماهیت و انگیزه هش هر چی که بود مردانه بود. جواب تیر و کمان با تیر و کمان، جواب نیزه با نیزه داده می شد. ممکن است یکی نیزش بلندتر و تیر و کمانش شکل دیگری بود، ولی هر دو از یک نوع بودند. حتی اینو نامردی میدونستن که یه سواره یکی پیاده باشد. لیک امروز دنیا به تمدن خود مینازد. ممکن است در یه طرف جنگ سنگین و مدرن ترین سلاح به کار رود و طرف دیگر سلاح‌های اولیه. در قدیم یک پهلوان با یک پهلوان همشأن خود جنگ میکرد. یه پهلوان نامآور وقتی به جنگ یک سرباز نمیرفت. اگر این پهلوان حتی پادشاه یک کشور بود، اگر به جنگ میرفت کسی برای نبرد او نبود، او از بی کسی حریف گمنام میماند، مانند گمنامترین سربازانی که در جنگ کشته میشوند. جنگ واقعا آسان است. کارخانه اسلحه سازی سفارش میگیرد، تولید میکند، حمل میشود و بر سر مردم بیگناه ریخته میشود رونق اقتصادی و پیشبرد نظامی. بشر صنعتی حال همه مشکلات انسانی را وابسته به اقتصاد میپندارد. بزرگترین خطای فکری انسانی همین طرز اندیشیدن است. کشورهای سرمایه‌داری، کشورهای سوسیالیستی، هر دو در این پندار مشترکند و ترکیب دنیای صنعتی بر این اعتقاد است که هرچه هست و نیست از اقتصاد است. بیان که اهمیت اقتصاد را انکار کنیم، باید گفت که اقتصاد تنظیم کننده یکی از خواسته های بشر است. اعتقادی بیشتر به اقتصاد ما را از مسائل دیگر انسانی دور می کند یا در آن غفلت می شود. برای همین هر روز شاهد گره بر گره خورده و پیچیدگی های تازه روابط بین افراد جامعه در رابطه بین روح و جسم ایجاد می شود. تا زمانی که این فکر از سر سیاستمداران به در نرفته که دنیا را فقط باید از دریچه اقتصاد نگریست، نظم بهتری در جهان برقرار نخواهد شد. حتی نظم اقتصادی سامان نخواهد گرفت. یک استاد دانشگاه شیکاگو کتابی نوشته به نام پایه‌های فرهنگی تمدن صنعتی. در کتاب نوشته واقعیت بشر فقط به علم ختم نمی‌شود. در کنار معرفت علم، معرفت دیگری نیست هست که در زمین انسان بروز می‌کند و نیاز به زیبایی اخلاق به وجود می‌آورد. اون نوشته در قرنی که ما پیش رو داریم، جهان وابسته می شود به مهندسان، اقتصاددانان و جستجوی تازه‌ای هم برای تکامل شخصیت بشر. شرقی بودن، فقیر بودن، نه گناه نه ننگ. گناه و ننگ آن است که جامعه خود را قابل احترام ندانند، سر زندگی عزت نفس خود را از دست بدهند، مانند یه بچه روستایی که در برابر اسباب بازی دل و جان خود را به اندک می بازد. همچین گناه و ننگ آن نیست که جامعه برای بهبود همچنین گناه و ننگ آن است که جامعه برای بهبود خود نخواهند عیبای خود را رفع کنند، چاره اندیشی نکنند. جامعه قابل احترام است که صداقت و انسانیت زیبای وقار و هوشمندی است و با صبر هم همراست. بشریت مقصد خاصی در پیش ندارد که برای رسیدن به آن عجله کند. مقصد و هدف در زندگی همین سیری است که دارد، سیری که به او تصور خوشبختی و نشاط می‌بخشد. بدون آن که تأثیر عوامل مادی را انکار کنیم، خود را لحظه میتوان خوشبخت و لحظه خود را ضعیف دانست. کوچکترین حادثه را به انسان خوشبختی میدهد و بزرگترین حادثه ها به انسان بدبختی میدهد. هیچ ثروت و قدرتی نمیتواند در جامعه‌ای که باشد، در جامعه‌ای که فرزند به پدر احترام نگذارد و پدر به فرزند احساس محبت نکند، یا زن و شوهر بینشان دوستی وجود نداشته باشد، این میشود یه معامله بدبستان. این جامعه بی مهر و محبت و دوستی هرگز قابل احترام نمیتواند باشد. فکر نکنید قصد داریم فقر را ستایش کنیم. فقر همون درجه فاسد است که ثروت خیلی بیشتر. همه انسان ها با رفاه مادی لازم است که زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند، جسم خود را سالم و روح را رشد بدهند. ما هرگز فکر نمیکنیم در جامعه‌ای که فقر مادی است، به همون اندازه در آن جامعه فقر معنوی هم هست. در کشورهای عقب مانده باید برای دو چیز مبارزه کرد. ما باید برای دو چیز مبارزه کنیم. بله، اگر نبردی باید در کشورهای عقب مانده آغاز شود، باید بر ضد دو چیز مبارزه کرد: فقر و معنویت. فقر و معنویت. همیشه در صدف روزگار نیست، میگویم ات ولی تو کجا گوش میکنی؟ سومین هفته است که در خدمتتون هستم با اولین مهاجرت ایرانیان بعد به قفقاز، ایرانیان مهاجر و جنگ‌های ارمنی و تاتار. تاتار مسلمانان قفقاز هستند. در سال 1321 خورشیدی 1903 دولت روسیه به بهانه حفظ دارایی‌ها و موقوفات کلیساهای ارامنه از سوی استفاده رهبران ارمنی کوشید آن اموال و دارایی را در اختیار بگیرد که با مخالفت شدید ارامنه روبرو شد. آنان می‌گفتند ما طایفه ارمنی مثل سایر طوایف روسیه بی علم و تجربه نیستیم که حقوق و اراده ملی را در تحت حمایت غیر و تصرف دولت داده سلب اختیار از ادارات خیریه و موقوفات از خود نماییم. از حب المتین شماره 33 در 1323 در برابر مخالفت و مقاومت ارامنه شاهزاده گاکی تیسن فرماندار کل قفقاز با قدرتی که داشت تمام دارایی توقیف و به تصرف خود درآورد و دولت از این دغدغه آسوده خاطر کرد. همه جانبازی فداکاری ارامنه بی نتیجه ماند. اما در پی آغاز جنگ روسیه و ژاپن 1904 رهبران حزب از فرصت استفاده کردند و در جهت بازگرداندن دارایی‌های کلیسا همچنین کسب خودمختاری مبارزه علیه دولت تزاری و فرماندار قفقاز را تشدید دادند. در حالی بود که نشانه‌هایی از شکل‌گیری شرایط انقلابی در روسیه دیده می‌شد، موجی از اعتصاب‌های کارگران منطقه قفقاز را در بر گرفته بود. وزارت کشور روسیه برای خونسا کردن شرایط انقلابی و انحراف آماج‌های جنبش اجتماعی می‌کوشید تا اختلاف قومی را در روسیه تشدید کند. بدین منظور گروه‌های افراطی صد سیاه را سازمان دادند. در باکو اعضای صد سیاه بلافاصله پس از اعتصاب کارگران نفت دسامبر 1904 وارد عمل شدند. رژیم سعی کرد همونطوری که در سایر قسمت‌های امپراتوری روسیه یهودیان را سیر برا قرار داد و ناآرامی عمومی را متوجه آنان ساخت. ارامنه قفقاز نیز دست به چنین کاری زدند، زیرا از دیرباز در قفقاز میان ترک‌ها و ارامنه اختلاف‌های مذهبی و نژادی و رقابت‌های تجاری وجود داشت و با تداوم احساسات تندی که باعث کشتار ارامنه در آن سوی مرز ترکیه شده بود، احساس نفرتی نسبت به طبقات متوسط ارمنی خطه قفقاز به وجود آمده بود. رهبران ارامنه برای جلوگیری از تحقق این توطئه در ملاقات‌ها و گفتگوها با رهبران تاتار که مسلمانان قفقاز بودند کوشیدند هدف‌ها و برنامه‌های دولت روسیه از ایجاد درگیری قومی توضیح دهند. در ضمن خواست و حمایت آنان از مبارزه ارامنه برای حق و حقوق خود شدند، اما اقدامهای پیشگیرانه از این دست کارساز نبود و در پی چند قتل مشکوک در باکو که احتمالاً کار گروه‌های صد سیاه بود و انتصاب به قطرهای ارمنه و تاتار، آتش درگیری قومی در باکو شعله‌ور شد. حاکم باکو به این بهانه که در انتظار حکم ثانوی دربار است، نه تنها اقدامی در جهت ایجاد آرامش و خاتمه بخشیدن به درگیری‌ها نکرد، حتی در گستره ساختن آن بسیار کوشید. این درگیری‌ها در مدت کوتاهی به دیگر مناطق قفقاز گسترش یافت و به جنگ تمام عیار مبدل شد. در این جنگ‌ها ایرانیان مهاجر نیز در امان نبودند، تحمل ضرر و زیان‌های فراوانی شدند. در مورد موقعیت ایرانیان در جریان درگیری‌های اولیه باکو، 14 تا 17 1322 خورشیدی 1905 هم گزارش شده است که در این 4-5 شبانه روز خونریزی و شورش بادکوبه، کسانی که مظلوم و بی‌سرپرست بودند ایرانیان بودند و هر طرف رو می‌آوردند پناهگاه و جایی نداشتند. از نایب آقا میرزا جواد بیگ قرباشی امداد طلبیدند و به کار پردازخانه پناه بردند، اما در آنجا هم رنگ آسایش ندیدند. در جریان کشتار فوریه 1905 200 ایرانی در باکو کشته شدند. حدود 50 مغازه حجره آنها به غارت رفت. افراطیون ارمنی انتقام گرفتن از رفتار ناهنجار آقا محمدخان قاجار و سپاهیان او در 1209 رو با گسترش جنگ ارمنی و تاتار، کشتار ایرانیان مهاجر دیگر منطقه قفقاز، قره‌باغ، گنجه، ایروان و تکرار شد و ابعاد گستره یافت. این امر موجب شد تا ایرانیان مهاجر برای مخالفت خود به اقدامات گوناگونی دست بزنند. گروهی مسلح شده و حمایت از تاتارها در جنگ شرکت کردند. اکثر غریب به اتفاق ایرانیان مهاجر به اقدام دولت امید داشتند. تلگرافی به پیتر سوبروخ توسط سفارت ایران به شاه مخابره و به حضرت اشرف هم تلگرافی فرستادند و از بیداد ارامنه گفتند. همچنین ایرانیان به حاکم تبریز، اردبیل، رشت، انزلیل، تهران، اصفهان و رؤسای روحانی تقاضای کمک کردند. دولت ایران میکوشید از طریق دیپلماتیک و مذاکره دولتمندان روسیه و رهبران بلندپایه دینی ارامنه در ایران امنیت جان و مال ایرانیان مهاجر را تامین کند. اما در میان توده‌های مردم ایران، اخبار جنگ و کشتار در قفقاز و تقاضای کمک ایرانیان مهاجر و واکنش‌های گسترده موجب شد که گروهی با فتوا دادن مراجع تقلید شعبه در نجف از آنان خواستند اجازه دهد شیعه در نجف از آنان اجازه خواستند که ایرانیان خمس و زکات و سهم امام را برای خرید اسلحه برای ایرانیان مهاجر در قفقاز اختصاص دهند. در پی موافقت مراجع تقلید و لزوم آن بر حمایت از مسلمانان، گروه های اشایر آذربایجان و کردستان از مرز گذشته و در جنگ های ارمنی و تاتار مشارکت کردند و با اعتراض دولت روسیه و فرماندار کل قفقاز روبرو شدند. آنها از دولت ایران خواستند از عبور اشایر مسلح از مرز دو کشور جلوگیری کنند. با وجود حکم مظفرالدین شاه، گروهی از متعصبان کوشیدند افکار عمومی را در مخالفت با ارامن ایران تحریک کنند و با تلافی حوادث قفقاز جنگ ارمنی و مسلحان در ایران را بیاندازند. در پی تشدید جنگ و کشتار در قفقاز و ناتوانی دولت روسیه برای تامین امنیت ایرانی و مهاجر، دولت ایران به ناچار خواستار بازگشت مهاجران ایرانی به کشور شد و کنسولگری ایران دستور گرفتند شرایط بازگشت مهاجران را فراهم کنند. اما به کنسولها دستور دادند برای خاتمه بخشیدن به جنگ بین ارمنی و تاتار اقدامات جدی و قاطع به عمل آورند. از این رو میرزا عبدالحسن خان معاذالسلطنه، کنسول وقت در باکو، بنای گردش در شهر را گذاشت. بیچاره حمالان فلاها را جمع کرد که در خانه یهودیا روسها پناه برده بودند. آنها را جمع کرد و به طرف ایران حرکت داد. 25 هزار ایرانی از باکو به ایران فرستاده شدند. برای بازگرداندن ایرانیان مهاجر به ایران، علاوه بر اینکه دولت ایران بودجه به آنها اختصاص داده بود، چه تجارهای ایرانی ساکن باکو به ویژه میرزا عبدالحسن خان عبدالحمید تجار هزینه بازگشت را به عهده گرفت و حاج زین العابدین تقیوف از سیاست مردان قفقاز کشتی های خود را به رایگان در اختیار کنسولگری ایران قرار داد تا ایرانیان از بادکوبه به انزلی انتقال دهند. اما معاذالسلطنه برای تامین ایرانیانی که در باکو ماندند دست به اقدامات مختلفی زد. از تلفات ایرانیان در جنگ ارامنه و تاتار آمار و ارقامی در دست نیست، اما برخی مدعی بودند که در این جنگ 20 هزار ایرانی کشته شدند. با گسترش انقلاب 1905 و خطرناک شدن ابعاد جنگ قومی در قفقاز، دولت روسیه دارایی ها و آنچه متعلق به آنها بود به آنها واگذار کرد و سرپرستی اداره کلیسا به رهبران ارمنی واگذار نمود. در ضمن دولت روسیه با وادار کردن چندین لشکر با تجهیزات کامل نظامی به قفقاز و رهبران دیری ارامنه و تاتارها آرامش را به منطقه بازگردان. نقطه با اهمیتی که باید گفته شود، در خلال جنگ ارامنه و تاتار مشخص بود که هر دو به ایران علاقمند بودند. هرچند این تمایل از دیربار در منطقه قفقاز وجود داشت. سید حسین تقی‌زاده میگوید آن وقتا فرق زیادی بین مسلمانان قفقاز و ایرانیان نبود. قفقاز خود را مثل ایرانی ها میدانستند، همدرد ایرانیان بودند و همه را ملت مسلمان میشمردند. بسیار سنگ ایرانی بودن هم به سینه میزدند و دائما فوج فوج به مسجد و کربلا میرفتند. روشنفکران به تبریز می آمدند. رهبران و روشنفکرانی بودند که بارها می گفتند که مسلمانان هند و قفقاز کاملا به هم وابستند. با چنین برداشتی بود بعد از اون که مظفرالدین شاه از سفر فرنگ برگشت، 1323 رهبران دو طرف یعنی ارامنه و تاتار در موقع عبور شاه اعلام آتش بس کردند و در محل عبور او به پیشوازش آمدند و از او خواستند که برای حق آنها بکوشد. تنها رهبران ارامنه خواستار شرفیابی شدند تا نان و نمک تقدیم نمایند و عریضه اخلاص نمایند، چون این جنگ آسیب‌های زیادی به ایرانیان زده بود، وگرنه در قدرت شاه بود که به این جنگ خاتمه دهد. با شروع جنگ‌های قومی همه ارامنه و تاتار در کمال دوستی که با یکدیگر می‌آزمودند دشمن هم شده بودند. ایران می‌خواست با کاردانی و دوراندیشی لازم به سود منافع ملی کشور استفاده کند و آن را برای همه روشن کند. این جنگ تنها به خاطر زیادی روی‌ها، زیادی طلبی‌های دولت روسیه انجام شد. این جنگ به خاطر زیادی طلبی‌های دولت روسیه انجام شد. Thank you. مسافر خسته من بار سفر رو بسته بود تو خلوت آینه ها به انتظار نشسته بود میخواست که از اونجا بره اما نمیدونست کجا دلش دارد یه دایه بود ولی نمیدونست چرا ولی نمیدونست چرا دفتر خاطراتش رو تو پاخچه جا بخواش دارم عکسای یادگاریش رو برای ما گذاشت دارم برای ما گذاشت دارم دل که به جاده میشه بود دستی اونو صدا نکرد نگاه دیگه قربته ستاره سر میزنه تو لحظه های بی کسی پرنده پر نمیزنه راهونه بار پستگی تو جاده های خاطره مسافر بسته من یه عمر که مسافره مسافر خسته من بار سفر رو بسته بود تو خلوت آینه ها به انتظار نشسته بود میخواست که از اونجا بره اما نمیدونست کجا دلش برد یه لایه بود ولی نمیدونست چرا ولی نمیدونست چرا چه جا گذاشت دارم عکسای یادگاریشو برای ما گذاشت دارم برای ما گذاشت دارم دل که به جاده می سپرد دستی اونو صدا نکرد نگاهش حالا دیگه قربته ستاره سر نمیزنه تو لحظه های بی کسی پرنده پر نمیزنه با خون بار خستگی تو جاده های خاطره مسافر خسته من یه عمر که مسافره از نخستین سالهای مهاجرت ایرانیان قفقاز در حالی که مهاجران ایرانی بیخبر از تحولات سیاسی و اجتماعی بین‌المللی منطقه بودند، چندان غرق کار و زندگی و مشکلات خود بودند، به هیچ چیز دیگر هم فکر نمی کردن. روشنفکران و فعالان سیاسی قفقاز به بهانه یاری و آگاه ساختن آنان برآمدند و با هدف و انگیزه های متفاوت و متشکل ساختن مهاجران ایرانی همت گماشتند. در آن زمان دو گرایش نیرومند فکری و سیاسی در قفقاز مطرح بود، یکی ناسیونالیسم و دیگری سوسیال دموکراسی. گروهی از ناسیونالیسم های قفقاز مانند احمد بیگ آقایوف با نکته بر اندیشه اتحاد اسلام در سودای رهایی از روسیه و تحول دگرگونسازی جامعه خیش بود و تحقق آن را در بیدار کردن ایرانیان و تحولات بنیادین در جامعه ایران می دانست و این را به اهالی قفقاز گفته بود: از این نکته لطیف غفلت نورزیم که تا ایرانیان بیدار نشوند برای ما راه نجاتی نیست. بدون ایرانیان کار از پیش مسلمانان نمی رود، زیرا ایرانیان در عالم اسلامیت موقع مهمی را احتقاز کردند و به وسیله روزنامه های مانند ارشاد، حیات، ترقی و غیره می کوشیدند ایرانیان مهاجر را علاوه بر شرایط بیرون مللی به رسالت وظایفشان آشنا کنند، از این طریق به بیداری ایرانیان و تحولات آینده جامعه ایران تأثیر بگذارند و در اندیشه اتحاد اسلام به رهبری ایران به خواسته های خود برسند، چون ایرانیان بی سواد درگیر مشکلات روزمره بودند به خود جلب کنند و در جهت تحقق آرا و عقاید ناسیونالیسم قفقاز بسیج نمایند. هرچند این ناسیونالیسم به قشر تجار ایرانی ساکن باکو محدود نمی شد، آن گروه روشنفکری که در حزب سوسیال دموکراسی کارگری روسیه فعالیت می کردند می خواستند که مهاجران ایرانی در این حزب سوسیال دموکراسی هم شرکت دهند. وقتی با مخالفت ایرانیان روبرو شدند تصمیم گرفتند ایرانیان را از کار اخراج کنند، اما سوسیال دموکرات ها تایید کردند که ممکن است آنان به کشور خود باز نگردند و کشور روسیه و قفقاز به ویژه باکو با مشکلاتی دیگر روبرو شود. جوانان قفقازی که در این حزب عضویت داشتند تشکیل سازمانی برای کارگران ایرانی و مهاجران مسلمان اقدام نمودند. سازمانی به نام همت به وجود آوردند به رهبری افندیوف، آخوندوف، رسولزاده. فعالیت خود را برای سازماندهی کارگران مهاجر ایرانی آغاز کردند. اعضای سوسیال دموکراسی مارکسیسم یا ناسیونالیسم را به پان اسلامی پیوند دادند و می گفتند که یگانه هدف ما دایره اسلامیت است. سازمان همت به تدریج فعالیت خود را گسترش داد و در روزنامه همت را در شهرهای تفلیس، نخجوان، جلفا، باتوم شبههایی ایجاد کرد و در عضو شدن ایرانیان کوشش‌های بسیار کردند. سازمان همت به مشکلات و مسائل روزمره ایرانیان پرداختند و با استقبال ایرانیان مهاجر روبرو شدند. به نوشته رئیس پلیس قفقاز، سازمان تاتاری سوسیال دموکرات همت تحت کنترل کمیته باکو قرار گرفت. تاتارها، ایرانی‌ها و لزگی‌ها به ندای این سازمان گوش می‌دادند. کارگران ایرانی بر اثر فعالیت‌های سازمان همت و همچنین تأثیرپذیری در محیط کار به تدریج در جنبش کارگری منطقه قفقاز فعال شدند و در اعتصاب کارگری شرکت کردند. مثلا در اعتصاب کارگران معادن و دستگاه‌های آلاوردی در 1906 میلادی هسته مرکزی اعتصاب را 2500 ایرانی تشکیل می‌دادند. این طور بود که ایرانیان وارد حزب شدند. وقتی که عملجات و کارگران چلوار بافی حاج زین العابدین تقیوف دست از کار کشیدند، بدین ترتیب دو جریان فکری و سیاسی ناسیونالیسم و سوسیال دموکراسی در میان مهاجران ایرانی ساکن قفقاز مطرح و فعال شد. با آغاز انقلاب، گشایش مجلس فعالیت و انقلاب مشروطیت و گسترش مجلس فعال، فعالیت هواداران ایرانی افزایش یافت. حالا ناسیونالیسم قفقاز با هواداران ایرانی خود معتقد بودند تا ایران بیدار نشود اهالی هند و قفقاز بیدار نمی شوند. انقلاب مشروطه را گام اساسی در تحقق اتحاد اسلام و رهبران ایرانی و رهایی مسلمانان از استعمار اروپاییان معرفی می کردند. در روزنامه ندای وطن حب المتین مجلس ایرانیان را در داخل ایران به توطئه استعمارگران و هویت ایرانیشان تاکید می کردند. سوسیال دموکرات‌ها در قفقاز نیز ضمن حمایت از انقلاب مشروطه اعلام همبستگی با مشروطه خواهان کردند. اعضای سازمان همت را یاری می‌دادند که حزب سیاسی به نام اجتماعیون آمیون را در 1324 تشکیل دهد. شعبه‌ای در مناطق شمال ایران با همکاری و روابط مهاجران در قفقاز انجام دهند و در از دستاوردهای مشروطه خواهان حمایت کنند. این فرقه برای تحقق آرمان‌ها چند روزنامه در تبریز به شکل‌های صنفی و سیاسی منتشر کردند. این اولین قدم به خاک ایران گذاشتن و نخستین اتحادیه کارگری را فعالان فرقه اجتماعیون و عامیون را در 1324 در تهران تشکیل دادند. اولین قدم به خاک ایران بود که گذاشتن و نخستین اتحادیه کارگری ایران را فعالان فرقه اجتماعیون و عامیون در 1324 در تهران تشکیل دادند و جنبش دهقانی درست کردند و در رشت این فرقه مبادرت به تشکیل انجمن ابوالفضل و عباس دادند. فعالیت ایرانیان در قفقاز به فرقه اجتماعیون و عامیون محدود نمی‌شد. با جمع‌آوری کمک مالی پیوستن به رزمندگان فرقه اجتماعیون و عامیون، سوسیال دموکراسی قفقاز برای نظام مشروطه شرکت می‌کردند و از کمک‌های ایرانیان مهاجر و کمک کنسول در قفقاز برخوردار بودند. حضور گسترده روزافزون مهاجران ایرانی و اقامت طولانی مدت آنان در قفقاز موجب شد تا برخی از ترقی‌خواهان از اقشار طبقات مختلف تجار از کنسول ایران دولت ایران بخواهند که تحت تاثیر ناسیونالیست‌های قفقاز بود برای متحد کردن و حفظ هویت ملی مهاجران ایرانی و حمایت آنان از زندان و دستگیری و حمایت از بی‌بضاعت و مدرسه و انجمن خیریه در شهرهای قفقاز تشکیل دهند. از این طریق به جامعه ایرانیان ساکن قفقاز یاری رسانند. اما مشکلات بر سر آنها بود. نخستین کوشش آنها این بود که انجمن اسلامی ایرانی را در شهر باتوم تشکیل دادند و به همت میرزا احمد خان سرتیب کنسول وقت ایران در باتوم و حمایت تجار ایرانی ساکنان آن اساسنامه این انجمن بنای مسجد، غسلخانه، تعمیر قبرستان اسلامیان، قبرستان اسلامیان، دستگیری و پرستاری از فقرای ساکن، کفن و دفن افرادی بی وضاعت و بی وارث در باتوم زندگی می‌کردن، سرپرستی ایرانیان به یک هیئت 19 نفری داده شد. این انجمن‌های خیریه در مناطق دیگر هم به وجود آمد. انجمن خیریه ایرانیان در باکو، تفلیس به ابتکار عبدالحسن خان معاذد السلطنه با گروهی از تجار ایرانی ساکن باکو در 1324 تشکیل شد. انجمن به عنوان پوششی شد برای تجمع فعالان سیاسی. مخالفین مشروطه در ایران از این امر آگاه شدند که حمایت و اقدامات فرقه اجتماعیون و عامیون از انجمن خیریه ایرانیان در باکو به عنوان اهرم اجرایی آن فرقه می باشد. انجمن خیریه ایرانیان در تفلیس با همراهی وکلای تبریز در دوره مشروطیت مجلس شورای ملی به تصویب رسید. نظامنامه این انجمن در 6 فصل 64 ماده به تصویب رسید. حاضران هدف انجمن را تأسیس مدرسه، اعانه ملی اخلاقی فقرا در ماندگان ایرانی در تفلیس بیان کردند. چون ایرانیان محروم در تفلیس زیاد بود، چون نمی توانستند این هدف را به انجام برسانند، با برپایی کنسرت، تئاتر، قرائت ادبی توانستند با ساختن منزل‌های ارزان، مریضخانه، باز شدن مدرسه در نظامنامه انجمن هم وجود داشت به خواسته های خود برسند. معلوم نیست که آیا زنان در این انجمن نقش داشتند یا نه، اما هرگز نام زنی در آن برده نشده است. این طوری بود که در باکو انجمنی برای ایرانیان به هدف حمایت از مشروطه و حق آنها به وجود آمد و به تصویب مجلس مدرسه خودمان هم رسید. اولین مدرسه هم در منطقه قفقاز یه مدرسه شبانروزی بود به نام نوروز بازگشایی شد. براتون در هفته آینده از مدرسه ایرانی در قفقاز، احزاب سیاسی ایران، مهاجرت در قفقاز اگر بتونیم میپردازیم. اینا مرور است به بخشی از تاریخ ایران که با هم مروری داشته باشیم. هر چند این مربوط میشود به گذشته، گذشته هم گذشته، اما با نگاهی به گذشته آینده بهتری ساخته میشود. هر چند این سازندگی در بعضی هرگز هم به وجود نیامده و نخواهد آمد، اما امروز اثر آن به جا مانده و میماند. کشورمان روبروی ماست، نگاهی به کشور خود بیاندازید و عواملی که باعث عقب افتاده و امروزه آن شده است را بشناسید. نمیدانم چرا اینجا دلم تنگه، نمیدانم چرا دنیا همه جنگه، نمیدانم چرا عطر گل مریم در اینجا منی، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم بروزانم نشان از آشنایی، بهار انگار در غربت نمی رویم، بهار انگار در غربت نمی رویم، به که گویم که من نوروز را گم کردم، به که گویم که من نوروز را گم می کنم. شب را و حتی روز را گم میکنم هر بار، به که گویم که من نوروزو گم کردم امسال، نمیدانم چرا، نمیدانم چرا، نمیدانم چرا، نمیدانم چرا. عرض سلام دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. یک شرکت هندی تحت فشار آمریکا تصمیم گرفته است از این پس دیگر به ایران بنزین نفروشد. این شرکت هندی بعد از آنکه گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از یک بانک جهانی خواستند به این شرکت هندی خدمات مالی ارائه ندهند، معاملاتشان با ایران را متوقف کرده است. در حالی که رسانه‌های هندی و آمریکایی از تصمیم این شرکت هندی برای قطع همکاری با ایران خبر میدن. یکی از سخنگویان این شرکت حاضر به احضار نظر درباره تصمیم این شرکت برای همکاری با ایران نشد. او گفت که در راستای سیاست‌های شرکتش و حفظ اسرار تجاری در مورد معاملات خاص احضار نظر نمی‌کند. کشور ترکیه محموله ایران را که در بندر مرسین این کشور بارگیری شده و قرار بود به وسیله کشتی به ونزوئلا ارسال شود، مشکوک توصیف کرده و توقیف کرده است. این محموله که از ایران به وسیله کامیون تا بندر مرسین حمل شده و قرار بود به وسیله کشتی به ونزوئلا ارسال شود، پیش از عزیمت به ونزوئلا توقیف شد. این کشتی در حدود یک ماه پیش توقیف شد، اما مقام‌های ترکیه خبر آن را به تازگی اعلام کردند. مقام‌های گمرک در ترکیه میگویند که محتویات این محموله با برنامه و سایر مدارک آن انطباق نداشته است. برنامه این محموله میگوید که محتوای آن قطعات یدکی تراکتور است، اما مقام‌های گمرک ترکیه میگویند که محموله حاوی مواد شیمیایی و مواد اولیه لازم برای ساخت مواد منفجره بوده است. یکی از مقامات ترکیه در بخش گمرک میگوید که بشکه‌هایی که برچسب خطرناک بر روی آنها قرار دارد در این معموله کشف شده است. شرکت HP یا هوپی فروش محصولات خودشو به ایران متوقف کرده است. شرکت HP در آخرین ساعات روز پنجشنبه اعلام کرد که جلوی فروش محصولات خود در ایران را خواهد گرفت. این شرکت تولید کننده کامپیوتر و دستگاه چاپ تایید کرد که با وجود تحریم‌های تجاری علیه ایران از فروش محصولات خود در این کشور اطلاع داشته است. با این همه شرکت HP اظهار می‌دارد که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است و از این پس ورای عبارت قانون عمل کرده و جلوی فروش محصولات خود را خواهد گرفت. علاوه بر این که شرکت HP در بیانیه خود که در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته تصریح کرد که از تمام قراردادهای خود با توزیع کنندگان محصولاتش رفع ابهام کرده و به صراحت فروش محصولات HP در ایران را ممنوع خواهد کرد. HP در این بیانیه همچنین قید کرده است که این شرکت از این پس کنترل بیشتری بر کار توزیع کنندگان محصولات خود نیز خواهد داشت. شرکت HP بر این مسئله تأکید دارد که هرگز مأموره‌ای به طور مستقیم به ایران حمل نکرده است و کارمندی در ایران نداشته و ندارد. از طرف دیگر یک بانک انگلیسی، بانک لویدرز TSB مستقر در بریتانیا، قبول کرده است بابت نقل و انتقالات پولی در نقض تحریم‌های آمریکا از جمله علیه ایران $350 میلیون به آمریکا جریمه پرداخت کند. وزارت دادگستری آمریکا گفت که بانک لویدرز TSB به رفتار مجرمانه خود اعتراف کرده و قبول کرده است که این مبلغ را در ازای خاتمه تحقیقات درباره عملکرد این مؤسسه پرداخت خواهد کرد. دادستان‌ها گفتند این بانک با جعل اسناد کاری کرد که مشتریانش در ایران، لیبی و سودان بتوانند با مؤسسات آمریکایی معامله کنند. به دنباله خبرها توجه بفرمایید. پزشکان مدافع حقوق بشر با ارسال بیانیه‌ای اعلام کردند که برادران علایی، کامیار و آرش، پزشکان پیشگام در مبارزه با بیماری ایدز که بیش از 6 ماه است در زندان به سر می‌برند، به شدت به کمک همه مردم دنیا نیاز دارند. برادران علایی که به مدت 6 ماه بدون هیچ اتهامی در زندان به سر بردند، در هفته گذشته به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و سایر اتهاماتی که دولت از ابراز برخی از آنها خودداری کرد، در یک دادگاه فرمایشی محاکمه شدند. پزشکان مدافعان حقوق بشر بر این باورند که در جریان یک دادرسی ناعادلانه، این اتهامات که منشأ سیاسی دارند به ناحق به برادران علایی وارد شده است. جامعه بین المللی نگران سلامت و امنیت جانی و حقوق این پزشکان سرشناس است. پزشکان مدافعان حقوق بشر از همه مردم خواست که همین امروز برای آزادی کامیار و آرش اقدام کنند و با نمایندگی ایران در سازمان ملل تماس بگیرند و از آنها بخواهند که آرش و کامیار را آزاد کنند تا آنها بتوانند به کارشان که نجات مردم از بیماری خطرناک ایدز است ادامه دهند. پزشکان حقوق بشر انتظار دارد که حداقل 500 میل، تلفن و نامه به نمایندگی سازمان ملل متحد ارسال شود و آیا شما اولین نفری خواهید بود که این حرکت انسانی را انجام می دهید؟ ابتکار برادران علایی در نجات جان بیماران مبتلا به بیماری ایدز در ایران و سایر کشورها یک جور نیست، بلکه یک اقدام پزشکی. همین امروز برای آزادی آنها اقدام کنید. زرتشتیان ایران به کاربرد نامناسب نشان فروهر یا فرور که نماد دین زرتشت و یکی از نشانه‌های میهنی دانسته می‌شود، در فیلم چارچنگولی ساخته سعید سهیلی اعتراض کردند. رئیس انجمن زرتشتیان تهران رستم خسرویانی در نامه‌ای به محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از او خواسته است تا نسبت به ساخت این گونه فیلم‌ها که باعث تخریب فرهنگ غنی ایرانی می‌شود، نظارت دقیق‌تر و کافی به عمل آید. به نوشته پایگاه خبری زرتشتیان، آقای اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز اعتراض خود را به وزارت ارشاد نسبت به آنچه کم ارزش جلوه دادن این نشان میهنی خوانده اعلام کرده است. اختیاری گفته است افزون بر ارزش‌های دین زرتشتی، مسئله تلاش برای حذف بخشی از تاریخ ایران در میان گذاشته شده است. فیلم چارچنگولی پنجمین ساخته سینمایی سعید سهیلی است که کار خود را از همکاری با حوزه هنری استان خراسان آغاز کرد. چارچنگولی از آبان ماه سال جاری در سینمای ایران به نمایش در آمده و با فروش نزدیک به 600 میلیون تومان پرفروشترین فیلم به نمایش در آمده در ماه‌های اخیر است. در رابطه با فیلم صحبت شد. شربانو فرح پهلوی هم در فیلمی با شرکت خودش بازی کرده است. بنا به سایت خبری بی بی سی، خانم فرح پهلوی در فیلم مستند یک کارگردان کمونیست شرکت کرده است. روزنامه بریتانیایی در شماره روز جمعه خودشون گزارشی در مورد ساخت یک فیلم مستند درباره زندگی فرح پهلوی، همسر شاه سابق ایران، چاپ کرده است. در این گزارش که با عنوان شورشی و شهربانو و به قلم جفری مکناب انتشار یافته آمده است که فرح پهلوی ممکن است به شکلی دور از انتظار یکی از ستارگان فستیوال فیلم ساندنس باشد که در ماه ژانویه در آمریکا برگزار می شود. در این گزارش آمده است که فرح پهلوی پس از اصرار زیاد با درخواستای مکرر این روزنامه برای گفتگو فیلم پیرامون فیلم مستندی درباره خود موافقت کرده است. این فیلم به کارگردانی ناهید پرسون تهیه شده که از کمونیستای سابق ایران است که در سالهای نوجوانی خود برای سرنگونی حکومت شاه مبارزه میکرد. این روزنامه میافزاید که قاعدتاً باید انتظار داشت که این دو زن، یعنی همسر یک پادشاه سابق و یک انقلابی سابق، از یک دیگر متنفر باشند، اما در واقع این دو وقتی با یک دیگر روبرو شدند دریافتند که وجود مشترک آنها به مراتب بیش از آن است که تصور می‌کردند. هر دو زن مادر هستند، در تبعید شربانو فرح در پاریس و پرسون در سوئد زندگی می کنند. زنانی مصیبت دیدند. برادر نوجوان پرسون در روزهای اول برقراری حکومت اسلامی در ایران اعدام شد. هر دو دلتنگ سرزمینی هستند که ترک گفتند و از شرایط جامعه ایران تحت حکومت، البته اینجا نوشته محمود احمدی نژاد، جامعه ایران تحت حکومت علی خامنه‌ای 30 سال پس از انقلاب و جمهوری اسلامی احساس یأس می‌کنند. در این رابطه گزارشی داریم چند لحظه دیگر که گفتگوی بخش فارسی بی بی سی با خانم ناهید پرسون کارگردان فیلم ملکه و من را برای شما پخش می‌کنم. من فیلمساز هستم و اول اینکه در واقع شما چی شد که رفتید به سراغ فرح دیبا، حالا 30 سال از انقلاب ایران گذشته، یعنی چه انگیزه باعث شد که برای فیلم جدیدتون بریم به سراغ ایشون؟ راستش انگیزه اصلی من اینه که من فیلمساز هستم و خیلی کنجکاو هستم به زندگی مردم و اطرافیانم و به خصوص هموطنانم، و جریان این بود که من 2 سال پیش برگشتم ایران و رژیم ایران منو گرفت و اجازه نمیداد از کشور خارج بشم و بازجویش زیادی از من شد که در بازجوی آخر همه لقبی به من دادن که نمیم چی هستی، کمونیست هستی، نمیم مجاهد هستی. وقتی که همه رو نه کردم گفتن حتما طاغوتی هستی، طاغوتی کثیف. بعد این باعث شد که وقتی که بالاخره با 1000 دردسر که تونستم که و کشور رو ترک کنم، قبل از که اصلا اجازه بدن که من کشور رو ترک کنم، مجبورم کردن که زیر یه تکستی نوشته ای امضا کنم که من هیچ وقت دیگه در مورد ایران فیلم نمیسازم. همون موقع بود که من به این فکر افتادم که حالا که دیگه من نمیتونم برگردم ایران و ولی برام خیلی مهمه که در مورد ایران فیلم بسازم، چرا از اون کسایی که ما خودمون باعث شدیم که اونا از قدرت بیفتن فیلم نسازم؟ و این بیشتر کنجکاوی من بود و که خانواده پهلوی الان در چه حال هستن، چجور زندگی میکنن. و چیز مهمتر این بود که خب فرح پهلوی به عنوان یه کسی که شهبانوی ایران بوده الان زندگیش چجوری هست، چون ما هر دومون در تبعید زندگی میکنیم و میخواستم ببینم چه فرقی بین زندگی ایشون و زندگی من داره که این باعث شد که من شروع کنم و دنبال یه قضیه بگم. شما گفتین که ما باعث شدیم که در واقع خانواده پهلوی از ایران برن. میشه هر سال حالا با توجه به سن و سالتون احتمالا شما در دوره انقلاب 1-2 سال پیش جزء، حالا نه عضو گروه های انقلابی نمیخوام بگم، ولی بالاخره جزء فعالیت های انقلابی و کسانی بودین که احتمالاً اون موقع مخالف رژیم شاه بودین در سالهای آخر. میخواستم ببینم این فیلمی که ساختین، این مواجهه دوباره که با این خانواده داشتین، تغییر در دیدتون داشت؟ یعنی دیدتون عوض کرد؟ راستش این فیلم بیشتر در مورد فرح پهلوی هست و دیدی که من از ایشون قبلا داشتم فقط دیدی بود به عنوان شهبانوی ایران، یعنی از دور ایشون رو میشناختم مثل کسایی دیگه. و در حال چیزایی که توی ایران اتفاق میافتاد اون دوره شاه اون چیزایی بود که من از دور به حال نمیدونستم که چه شخصی هستم، ولی وقتی که بهشون نزدیک شدم، به خود ایشون نزدیک شدم، دیدم نسبت بهشون عوض شد مسلما، چون آدم از تجمل میبینه و یه سری چیزایی هست که مردم بهش نزدیک، مردم عادی بهش نزدیک نیستن، خب ممکنه بد باشه. منتها وقتی من با ایشون آشنا شدم دیدم اصلا اینطور نیست، یعنی ما خیلی راحت میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم بدون اینکه اصلا فکر کنیم که ایشون شهبانو بودن یا که ایشون فکر کنن که من کسی بودم که اون زمان حتی توی خیابون شعار مرگ بر شاه میدادم. به عنوان دو تا انسان خیلی به هم نزدیک شدیم و من خیلی خوشحالم که این کار اصلا کردم. خب شما هم گفتین که گفتگوهایی داشتین با ایشون، یعنی گفتگوهای طولانی احتمالاً هم قبل از ضبط هم در طول ضبط. می‌خواستم ببینم یک بخشی که خیلی نظر شما رو جلب کرد، حالا یه صحبتی که خانم فرح پهلوی گفته باشن یا یک چیزی که خیلی برای شما جالب بود یا چشمگیر بود براتون در طول این ضبط برنامه‌ها، یه چیزی اگر یادتون هست برای ما بگین ممنون میشم. در تمام این مدتی که من با ایشون صحبت داشتم، و یعنی فقط مصاحبه نیست، ما با هم جاهای مختلف میریم و فیلم برداری میشه، خیلی راحت هست جایی که فیلم برداری میکنیم، این که ایشون مثلا صحبتی که میکنن این که فراموش کنیم، مثلا آخر فیلم میگن که الان 30 سال از انقلاب گذشته، هم شما کوتاه بیایید هم ما کوتاه میام، که اون زمان اون موقع هست که من به حال مجبور میشم بالاخره اون سوالی که داشتم در مورد شاه از ایشون میکنم، که خب ایشون هم جواب میدن، یعنی قبل از این جرأت این نمیکردم. یک ساعت نیم از فیلم میگذره ولی هنوز من نمیدونم آیا این سوالا رو باید بکنم یا نکنم، که خب دیدم خیلی راحت جواب منو دادن و این چیزایی بود. و خب وقتی که با هم یه چیز دیده دیگه که من داشتم نسبت به ایشون این بود که خب به هر حال چون شهبان ایران بودن خیلی فرق میکنه دیداشون نسبت به همه چی، ولی دیدم نه، خیلی دموکرات تر از خیلی آدمای دیگه هستن، یعنی خودشون شخصا واقعا خیلی آدم ساده‌ای هستن که خیلی نظراتشون عین من، یعنی نظراتمون هیچ فرقی با هم نمی‌کردن مورد خیلی چیزا. این بود که باعث تعجب من بود. برای فیلم ملکه و من الان قراره جشنواره فیلم سندس نمایش داده بشه، فکر میکنید که هیچ شانسی هست که این فیلم در ایران که حالا قاعدتا نمایش عمومی که در نمیاد، ولی میخوام بدونم تصوری یا انتظاری دارید از برخورد مخاطب ایرانی با این فیلم، حالا بیشتر در داخل ایران؟ میدونید وقتی که این فیلم در آمستردام نشون داده شد، فستیوال آمستردام، من نگرانیم این بود که ممکنه که دوستان قدیمی من، کسایی که مخالف شاه بودن، اینو که میبینن با من مخالفت کنن و واقعا انتقاد کنن، ولی اینطور نبود، چون الان ما برعکس میومدن جلو و ازم تشکر میکردن، چون الان ما همگی دردمون یکیه، دردمون دوری از وطن هست و اینکه واقعا نمیتونیم ایران رو لمس بکنیم. فکر نمی کنم، من نگرانی اینو ندارم که باعث انتقاد شدید قرار بگیره. منتها خب همیشه کسانی هستن که باید انتقاد بکنن، یعنی فکر میکنن منتظرن فقط دادن یه کلمه یه چیزی رو بگه که یا این وریش کنن یا اون وری، به هر حال انتقاد میکنن. خب من آدمم نمیشه، فیلم سازم نمیتونه همه رو راضی بکنه و امیدوارم بتونه این فیلم به هر حال یه تاثیرگذار باشه به هر حال روی انسان ها. مادر و پدری در ایران که فرزندشان در زندان هست، خطاب به تمام انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان نامه‌ای را نوشتند و گفتند که کمک کنید تا فرزندمان آزاد شود. خانم عزیزه حاج میرزایی و آقای محی‌الدین حاج میرزایی که فرزندشان در زندان هست، خواستار کمک مردم جهان شدند تا به مقامات جمهوری اسلامی فشار بیارند تا فرزندشان آزاد شود. در این نامه چنین آمده است که به همه انسان‌های آزادی‌خواه، همه سازمان‌های مدافع حقوق انسان و سازمان‌ها و احزاب بشردوست، قبل از هر چیز از همه شما که تاکنون آهای این داغ دیدگان را شنیدید سپاسگزاریم. 12 ماه است که فرهادمان در زندان است. این فرزند ستم دیده ما که به خاطر امرار معاش، سختی‌های بسیار بزرگ و خطرات زیادی را همیشه تحمل می‌کرد، کسی که برای آزادی فرزندان ستم دیدگان از اینجا به شهرهای مختلف می‌رفت و بختیار و ژیلاها را مورد حمایت قرار می‌داد، اکنون در شرایط و وضعیتی در زندان حکومت اسلامی قرار دارد که هر روز و هر ساعت از شنیدن وضعیتی که دارد مرگ را آرزو می‌کنیم. ما می‌خواهیم بار دیگر صدای اعتراض و نگرانی شدید خود به وضعیت فرزندمان را به گوش شما برسانیم و ستم‌های بسیاری که بر فرزندمان رفته است را برای تکان دادن وجدان‌های بیدار در این دنیا به شما برسانیم تا به همگان برسد. در طی زندانی شدن فرزندمان، او را در بلا تکلیفی نگاه داشته و در سخت‌ترین شرایط شکنجه کرده، به طوری که بر اثر این شکنجه ها چندین بار به بیمارستان زندان برده شده و در طی این مدت دچار انواع بیماری ها از جمله بیماری ناراحتی قلبی، چشم، زانوی پای چپ شده است. در این اواخر که به زندان گوهردشت انتقالش داده بودند و در حالی که به شدت مریض بود، یک هفته بدون لباس در سلول انفرادی و در هوای سرد او را نگاه می‌دارند. وضعیت جسمی فرهاد به شدت تحلیل رفته و به طور جدی جانش را در خطر قرار دادند. ما که دستانمان به هیچ جایی در این مملکت نمی رسد، به شما پناه می آوریم. و دست کمک به سوی شما دراز می کنیم. کسانی که می توانند قلبشان برای انسانیت درد بیاید و وضعیت این پدر مادر و خانواده درد کشیده را درک کرده که بیش از این ما را در این ناراحتی و نگرانی تنها نگذارند. اطلاعات رژیم بسیار تلاش می کند که صدای ما به جایی نرسد. منظمن خانواده ما را تهدید می کنند و مزاحمت ایجاد می کنند. کمک کنید تا فرزندمان آزاد شود. بار دیگر از تلاش های انسانی شما کمال تشکر را دارم. با احترام محدین و عزیزه حاج رضایی. جمهوری اسلامی ایران یک نوجوان دیگر را اعدام کرد. بنا به اطلاع فعالان حقوق بشر در ایران، در محدود زمانی 5 دی ماه سال جاری، زندان مرکزی سنندج شاهد اعدام 8 نوجوان در طی سال 2008 میلادی در ایران بود. احمد زارعی، نوجوانی که در سن 17 سالگی در روستای محل سکونت خود در حومه شهر سنندج مرتکب قتل فرد دیگری شده بود، پس از سپری نمودن بیش از 6 سال زندان، از بند 5 این زندان به سلولهای ویژه منتقل و در محدوده زمانی مذکور در محوطه این زندان پیش از شروع ماه محرم که معمولاً در این ماه اعدام صورت نمیگیرد، به چوبه دار آویخته شد. جسد وی پس از اعدام جهت مراحل قانونی و تدفین به خانواده ایشان واگذار کردید. تظاهرات دانشجویان در دانشگاه شیراز ادامه دارد و از طرف جبهه متحد دانشجویی با دانشجویان مبارز دانشگاه شیراز اعلام همبستگی نمودند. در این بیانیه آمده است که بار دیگر دانشگاه این آخرین سنگر آزادی آماج یورش های ضد انسانی و آزادی ستیز تاریک اندیشان حاکم قرار گرفت. در شرایطی که بوق‌های تبلیغاتی حکومت عوام فریبانه داد یاری از مظلومین در فلسطین سر می دهد، چگونه است که در میان میهن ما ایران حقوق ابتدایی دانشجویان که اظهار نظر و سخن گفتن از حق تعیین سرنوشت و انتقاد از سیاست های ناسعی حکومت است زیر چکمه های نظامیان و قل زنجیر امنیتی ها پایمال می گردد؟ آیا سلب حق سخن از دانشجوی ایرانی نشان آن نیست که ادعای حاکمیت از ستم دیدگان دیگر ملت های جهان فریب بیش نیست و حاکمیت به جای اصلاح رویکرد های ناسعی خود در صدد فرافکنی و منحرف کردن اذهان عمومی به خارج از مرز است؟ در کشوری که دانشجویانش محق نباشند تا سالی یک روز، آن هم در روزی که به نام دانشجوست، آزادانه اظهار نظر کنند، چگونه میتوان باور داشت که حاکمیت برای دفاع از حقوق انسانی در دیگر سرزمین‌ها شب از روز نمیشناسد، در صورتی که بیشترین توان خود در دانشگاه ایران را صرف انحلال انجمن‌های دانشجویی، ایجاد انجمن‌های دولت ساخته، سرکوبی تظاهرات دانشجویان و بازداشت‌ها و احضارهای پیاپی و محرومیت فرزندان ایران از ادامه تحصیل آنها می‌نماید. جبهه متحد دانشجویی احضار 37 دانشجوی دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی این دانشگاه و صدور احکام ناعادلانه که منجر به محرومیت از تحصیل 18 تن از آنها شده و احضار و بازداشت 14 دانشجو که جرم همه آنها ابراز نظر و بیان اندیشه بود را محکوم نموده و خواهان لغو فوری احکام صادره و آزادی دانشجویان در بند می باشد. ما همچنین حمایت خود از تداوم تلاش دانشجویان دانشگاه شیراز برای احقاق حقوقشان را اعلام نموده و از دانشجویان دانشگاه های کشور می خواهیم تا به نشانه اعتراض به اشهافات دامنه‌دار حکومت و همبستگی با دانشجویان دانشگاه شیراز، مادامی که حکومت از برآوردن مطالبات فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز دریغ می‌نماید، امتحانات پایان ترم تحصیلی را به حالت تعلیق درآورد. در این رابطه گزارشی داریم، تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما خواهم رسوند. دانشجویان دانشگاه این شهر برای آزادی 4 دانشجوی زندانی ادامه دارد. به گفته دانشجویان، 4 تن از دوستان آنها به دنبال برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی روزهای 16 و 18 آذر ماه دانشگاه شیراز دستگیر شدند. دانشجویان معترض قرار بود امروز جمعه 9 ماه ژانویه با برپایی تجمع اعتراضی تازه‌ای در صورت ادامه بازداشت رفقای خود از روز شنبه فردا دست به اعتصاب قضای محدود زده و از برگزاری امتحانات پایان ترم در هفته آینده ممانعت به عمل آورند. خانم شیوا نظرآهاری از دانشجویان فعال حقوق بشر در ایران درباره این اعتصابات اعتراضی میگوید: اعتراضات دانشجویان دانشگاه شیراز تقریبا بعد از صدور احکام سنگین انضباطی برای 25 تن از دانشجویان صورت گرفت که در پی برگزاری تجمعاتی در روزهای 16 و 18 آذر در دانشگاه شیراز حدود 37 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند که تا به حال برای 25 نفر از اونها احکام سنگین انضباطی صادر شده، از 2 ترم محرومیت از تحصیل تا احکام دیگری که برای این دانشجویان صادر شده. و خب بعد از اون 4 تن از دانشجویان دانشگاه شیراز، آقای رضایی، زرین کمر، کاظم رضایی و لقمان قدیری، از طرف وزارت اطلاعات احضار میشن و بازداشت شدند. با وجود اینکه برای این دانشجویان 1 روز بعد از بازداشت قرار وثیقه صادر میشه و خانواده های این افراد وثیقه ها رو تامین میکنن، اما تا به حال وزارت اطلاعات از آزادی این دانشجویان جلوگیری کرده و خب سایر دانشجویان در دانشگاه شیراز هم اعلام کردند که تا زمان آزادی این 4 نفر به اعتراضات خودشون ادامه خواهند داد و اعلام کردند که اگر این دانشجویان ظرف امروز که جمعه است، البته در ایران، فردا آزاد نشن از بازداشت، اعتصاب قضای نامحدود خودشون را آغاز میکنند و از برگزاری امتحانات پایان ترم هم در دانشگاه جلوگیری میکنند. خانم نظرآهاری، یک خبر دیگه امروز حکایت از اون داشت که وضعیت آقای ارژنگ داوودی نامناسب هست، زندانشون دوباره عوض شده. بفرمید که با این زندانی سیاسی چه رفتاری میشه؟ بله، ببینید، آقای ارژنگ داوودی یک روند بسیار پر ابهام رو در پروندهشون دارند. از زمان بازداشت که سال 82 بود و یک حکم سنگین 15 سال حبس برای ایشون از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شد و مورد تایید هم قرار گرفت، ایشون تا به حال چندین بار محل زندانشون رو عوض کردن از جانب مسئولین، یعنی یک مدت در زندان اوین نگهداری شدن، بعد به زندان بندرعباس انتقال پیدا کردن، دوباره به زندان اوین و اخیراً هم به زندان رجایی شهر، که حتی در داخل زندان رجایی شهر هم مرتباً سالن نگهداری ایشون رو تغییر میدن، در حالی که اساساً طبق قانون از اونجایی که آقای ارژنگ داوودی در حکمشون مسئله تبعید به زندان رجایی شهر وجود ندارد داره، انتقال ایشون به زندان رجایی شهر انتقال غیرقانونی هست. اما اون چیزی که در مورد پرونده آقای ارژنگ داوودی قابل ذکر هست، باز فشارهایی است که از طرف مسئولین زندان بر ایشون اعمال میشه. جابجایی مرتب محل زندان یا محل نگهداری امری هست که از لحاظ روانی به زندانی فشارهای شدیدی رو وارد میکنه و بعد از 5 سال از مدت بازداشت هنوز آقای ارژنگ داوودی حق استفاده از مرخصی رو به دست نیاورده و خب با وجود این فشارها و اعتصاب قضایی طولانی که چندی پیش داشتن، هیچ پاسخی هم از جانب مسئولین زندان به ایشون داده نشده و خب آقای داوودی هم اعلام کردن که در دادگاهی که روز 25 دی ماه خواهند داشت به دلیل این فشارها و اعمال غیرقانونی که صورت میگیره شرکت نخواهند کرد. خانم شیوا نظر هاری در تهران، سپاسگزارم که به پرسشای من پاسخ دادید. بنابرای گزارش خبرگزاری فارس، وزیر نفت اکوادور با اشاره به روند رو به توسعه مناسبات این کشور با جمهوری اسلامی از سرمایه گذاری 320 میلیون دلاری رژیم جمهوری اسلامی تهران در توسعه بخش نفت در این کشور خبر داد. مناسبات کشور اکوادور و جمهوری اسلامی از زمان دیدار رئیس جمهوری کشور از تهران در دسامبر گذشته احیا شده است. دانشجویان ایرانی اخیراً در پاسخ به یکی از مقامات بلندپایه رژیم که دانشجویان را خائن نامیده بود گفتند خائن آن کسی است که از حلقوم این ملت میگیره و برای تروریست‌های لبنان و غزه و گانگسترهای آمریکای لاتین خرج میکنه. توجه شما را به خود صدای این دانشجو از دانشگاه تهران جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. میکنن 800 نفر امضا کردن، چرا برنامه خبرگان رهبریشون توی مسجد با 20 نفر آدم برگزار شد؟ 800 نفری که امضا کردن کجا بودن؟ اجازه بدین اگر بنای امضا جمع کردن ما هم بلدیم 30,000 تا امضا جمع کنیم. امضا که یه خط خطی عزیزان من، پشتوانه رأی دانشجو اینه که اینجا تیرمون آزاد بذارید 2,000 نفر تو تیرمون آزاد شرکت کنن. احمدی نژاد بیام اینجا بچه ها سکه یه پولش بکنن. پشتوانه رأی دانشجو اینه که خائن اون کسیه که مملکت رو داره به سمت جنگ میبره. خائن اون کسیه که وضع اقتصادی رو به اینجا رسونده. خائن اون کسیه که بودجه دانشگاه 75 میلیارد تومان کسری میاره با افتخار میزنه تیتر یک نشریه. خائن اون کسیه که از حلقوم این ملت میگیره تو لبنان و فلسطین و اکوادور و السالوادور خرج میکنه. خائن اون کسیه که 2,800 نفر رأی دانشجو رو به هیچ جاش حساب نمی کنه، به 5 نفر بسیجی میاد مجوز انجمن اسلامی میده. خائن اون کسیه که نشریات دانشجویی رو که حداقل پولیه که دولت داره میده 10,000 تومان

تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا. می‌پردازم به حوادث غزه و جنگ اسرائیل و گروه حماس در منطقه خاورمیانه. با وجود قطعنامه سازمان ملل، جنگ اسرائیل و حماس امروز وارد 15 روز خودش شده. پنجشنبه شب در حالی که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شد، نبرد میان اسرائیل و حماس با شدت گذشته ادامه یافت و میزان تلفات را به بیش از 760 نفر رسانده است. در این قطعنامه بر اهمیت آتش بسی فوری و پایدار که به عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از غزه بیانجامد تأکید شده است. شورای امنیت سازمان ملل همچنین از افزایش خشونت و تشدید بحران انسانی در غزه ابراز نگرانی جدی کرده است. در این قطعنامه بر نیاز باز شدن تمام گذرگاه‌های مرزی و رسیدن به راه حلی پایدار برای کشمکش احراب و اسرائیل تأکید شده است. قطعنامه شورای امنیت با رأی مثبت تمامی اعضا به غیر از ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید که آمریکا به آن رأی ممتنع داد. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا ضمن حمایت کامل از این قطعنامه از رأی دادن به آن امتناع کرد تا نتیجه میانجیگری کشور مصر بین حماس و اسرائیل روشن شود. با وجود صدور قطعنامه توسط شورای امنیت، از آنجا که اسرائیل و حماس هیچ یک جز رای دهندگان نبودن، اکنون همه چیز به این دو طرف بستگی دارد که جنگ را ادامه دهند یا آن را متوقف سازند. با ادامه درگیری ها و با حساب 7 نفری که بامداد جمعه در غزه جان خود را از دست دادند، تا کنون قریب به 760 فلسطینی و 14 اسرائیلی در این جنگ 14 روزه کشته شدند. در این جنگ اسرائیل تلاش می کند با شلیک راکت از غزه به شهرهای اسرائیل توسط شبه نظامیان حماس را متوقف سازد. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده است که از زمان جنگ تا کنون 21 امدادگر فلسطینی کشته و 30 امدادگر دیگر مجروح شدند. در همین حال تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری مصر برای رسیدن به آتش بس هیچ نتیجه امیدبخش و فوری در بر نداشته است. دولت اسرائیل نیز روز چهارشنبه گفت این کشور به طرح آتش بس مصر و فرانسه دیدش مثبت است، اما فقط در صورتی آن را میپذیرد که تضمین داده شود پرتاب راکت به اسرائیل متوقف خواهد شد و حماس به تسلیحات جدید دست پیدا نخواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، نخست وزیر انگلیس تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره غزه را گامی رو به جلو دانست و گفت باید اقدامات فوری برای ایجاد امنیت اتخاذ شود. آقای گوردون براون در نخستین اظهار نظر خودش پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت گفت باید بلافاصله دو اقدام صورت گیرد. نخست اینکه ما قول دادیم به قاچاق اسلحه که موجب این همه خسارت در غزه شده است پایان دهیم و باید جزئیات مربوط به این موضوع را تدوین کنیم. نخست وزیر انگلستان دومین کاری که باید انجام شود را در نظر گرفتن تأمیناتی برای باز کردن مرزا دانست و گفت این امر مستلزم نظارت بین المللی است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارش اظهارات نخست وزیر انگلستان را تلاش این کشور برای خلع سلاح حماس در غزه توصیف کرد و گفت نخستین اظهار نظر گوردون براون نخست وزیر انگلیس درباره قطعنامه شورای امنیت مؤید نیات واقعی غرب و برخی همپیمانان عرب آنها در محروم کردن رزمندگان فلسطینی نوار غزه از حق خود برای دفاع از ساکن این منطقه است. امام جمعه موقت نماز جمعه روز گذشته تهران گفت باید سران رژیم صهیونیستی در ملای عام به دار آویخته شوند. امام جمعه موقت تهران گفت بر اساس اخبار منتشر شده برخی کشورهای عربی هزینه حمله به غزه را تأمین کردند و اگر این خبر درست باشد لکه ننگ بزرگی بر دامن این کشور است. امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به اظهارات برخی مفتیها که تظاهرات به نفع غزه را فساد آور دانستند اظهار داشت اینا از تبار اونایی هستند که فتوای قتل امام حسین را صادر کردند. اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت رژیم جمهوری اسلامی طی سخنرانی در مشهد از موضع‌گیری کشورهای عربی به ویژه مصر علیه گروه سول سیتیز حماس به سوز گداز پرداخت و گفت بدتر از همه اینها قرار گرفتن مصر در کنار اسرائیل است. در دنیای اسلام تا کنون چنین وضعیتی وجود نداشته است. کشورهای اسلامی همواره سکوت کردند اما هیچگاه در کنار اسرائیل قرار نگرفتند. اما متاسفانه مصر با ارتش مجهز خود در کنار اسرائیل قرار گرفته و ادعای مسلمانی هم دارد. لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدارهای گشت‌زنی خود در منطقه خاورمیانه روز چهارشنبه در دمشق با رهبران گروه جهاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد. گروه جهاد اسلامی یک گروه کوچک فلسطینی است که رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی دارد. بنا به گزارش رویترز از قول شاهدان عینی مذاکرات رئیس مجلس شورای اسلامی با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی و چند تن دیگر از مقامات گروه حماس روز چهارشنبه در محل سفارت جمهوری اسلامی در دمشق صورت گرفته است. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هم روز شنبه گذشته پس از دیدار با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در شرم الشیخ طرحی را برای آتش‌بس فوری در غزه و کمک رسانی به غیر نظامیان اعلام کرد. یک روزنامه هرالد تریبیون میگوید که شکست حماس به معنی شکست رژیم جمهوری اسلامی ایران است. این روزنامه در گزارشی درباره حوادث غزه نوشت شکست حماس در نوار غزه یک شکست واقعی برای رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. این روزنامه خواهان پایان دادن به تسلط حماس بر نوار غزه شد و نوشت اگر اسرائیل در شرایط کنونی عملیات نظامی را متوقف کند بدون اینکه به اهدافش دست یافته باشد در آن صورت برنده اصلی رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. سایت فارسی وزارت خارجه اسرائیل در مورد گزارش‌های مربوط به حوادث غزه مطالبی دارد که فردا به آگاهی شما خواهم رسوند. اما در پایان اخبار امروز یک خبر ورزشی هم به آگاهی شما خواهم رسوند. تیم ملی فوتبال ایران عصر جمعه در یک بازی تدارکاتی تیم ملی چین را با نتیجه 3-1 شکست داد. بنابر گزارش ایرنا، برای تیم ایران در این دیدار آرش برهانی در دقیقه 20، کریم باقری در دقیقه 26 و مازیار زاره در دقیقه 71 از روی نقطه پنالتی گلزنی کردند. تنها گل تیم ملی فوتبال چین را نیز در دقیقه 65 وارد دروازه ایران شد. حسین کعبی از ایران و همچنین یک بازیکن از چین از سعید مظفری زاده داور ایرانی این دیدار تدارکاتی کارت زرد دریافت کردند و کریم باقری نیز در دقیقه 37 بازی به دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین بازی شد. فریاد نزن ای عاشق، من صدایت رو درون قلب خود میشنوم. درد را در چهره عاشق تو با ذهن خود مینگرم. فریاد نزن ای عاشق، فریاد نزن. بی سبب نیست چنین فریادم، بی گناه در دام عشق افتادم. چه درست و چه غلط، زندگی هم خودم هم تو رو برباد دادم. بی گناه در دام عشق افتادم. اگر احساسم رو میفهمی، قلب تو دوباره میبخشیدی. لحظه پایان این دیدار رو روز آغازی دگر میدی. اگه بیهوده نمی‌ترسیدم، عشق آن گونه که هست می‌دیدم. شاید این لحظه غمگین بدا قلبم رو دوباره می‌بخشیدم. کاش از این عشق نمی‌ترسیدم. موسیقا اگر گریانی چنین خسته و سرگردانی، اما که دانسته به دام افتادی، چرا از عاشقی رو گردانی؟ وقتی گفته بودی فقط عاشق هستی، ولی با عشق نگفتیم هرگز، از دو این نام برابر برستی. نه گناه کاری نه به تقصیر، من و تو بازی چه تقدیر، هر دو در بیراهه بیرم عشق، با دل و احساس تو درگیری. همیشه دوست دارم، گرچه از عاشقی عاشق شدم بیزارم، زیر آوار فروری عشق از دلم چیزی نمونده که به تو بسپارم. تو که هم دردی مرا یاری بده، به من عاشق امیدواری بده، اگرش با ما سر یاری نداشت، تو به من قول وفاداری بده، تو به من قول وفاداری بده. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز به آگاهی شما میرسونم، 86 18 09 12. تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. یادآوری میکنم که برنامه بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز رو شما میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. تا چند لحظه دیگر توجه شما رو به نقد باورها جلب میکنم. میهمان برنامه امروز نقد باورها که یک بار در گذشته نیز از سعادت شرکت ایشان در این برنامه و امتیاز بهره‌مندی از دانش ایشان برخوردار بودیم، روانشناس، رواندرمانگر، محقق و نویسنده ایرانی داریوش برادری است. این بار موضوع سخن داریوش برادری درباره بحران هویتی است که ما ایرانیان از زمان آشناییمان با کشورهای اروپایی و برخوردمان با دنیای پیشرفته و مدرن غربی با آن دست به گریبان شده ایم. در حقیقت از هنگام نخستین ارتباطمان در عصر معاصر با اروپایی ها، ما ایرانی ها هم به ضعف های خودمان در مقایسه با قدرت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی غربی ها آگاه شدیم و هم متاسفانه نتوانستیم خود را با دنیای مدرن تطبیق دهیم. جناب آقای دکتر برادری، پیش از هر چیز بفرمایید که بحران هویتی یعنی چی؟ تعریف بحران هویتی چیست؟ هویت به زبان ساده یعنی که تفاوت من با دیگری در چیست، تفاوت من به عنوان دانش برادری با آقای جوادی با دیگری در چیست، تفاوت ایرانی مثلا با فرانسوی در چیست، تفاوت فرانسوی با آلمانی یا با یک فرد از عربستان سعودی یا از لهستان با دیگری در چیست. چون هر کدوم از این فرهنگ‌ها با خودشون صاحب یک هویت هستن، صاحب یک میراث فرهنگی هستن که در رفتار یکایک ما تاثیر داره. هویت دقیقا از دو بخش تشکیل میشه. یکی بخش این که من میگم من چیستم، یعنی تعریفی که از خودم دارم به عنوان انسان، انسان ایرانی، مثلا زن، مرد، هدف زندگی و خیلی مثال اخلاقی دیگه، رابطه من اخلاقی من با مباحث جنسی و مسائل دیگه که اینها در اخلاق در رفتار من جا افتاده و مسلما تحت تاثیر فرهنگ، تحت تاثیر خانواده و تحت تاثیر تجارب فردی خودم هست. به این خاطر در اینکه من و شما به عنوان ایرانی هویت مشترک داریم، در این حال تفاوت‌های خانوادگی، فرهنگی، فردی هم با یکدیگر داریم. به این دلیل هویت همیشه از دو بخش مداوم و یک بخش تکامل بخشنده تشکیل میشه. ما یک سری خصلت‌هایی مثلا به عنوان ایرانی داریم. مثلا ما در جامعه ایران میگوییم زن باید با لباس سفید وارد خانه شه، باید با کفن بیاد بیرون و به مثلا مسئله بکارت رو بسیار امر جدی قرار میدیم. حال این مسئله چرا مطرح است به عنوان زن بودن که اگر چنین اتفاقی میفته و خدای نکرده روابطی خلاف ازدواج صورت بگیره، اون موقع چیکار میکنه؟ این فرد دچار هزاران احساس گناه، درگیری درون میشه، از طرف خانواده طرد میشه و باعث ناموسی به وجود میاد و غیره. همینطور برای مرد، مردی که در اون جامعه یاد میگیره مرد بودن یعنی این مثلا زنگ زیر آسیاب بودن، وقتی این کار نمیتونه جواب بده، اون موقع اونها مرد بی عرضه، ناتوان، قلم داد میشه. بنابراین همه ما سعی میکنیم بنا به اون قدرت ارزش های فرهنگی خودمون مطابق این هویت ها زندگی بکنیم. بحران هویت وقتی به وجود میاد که این هویت کهن روبروی هویت جدید قرار میگیره و این هویت جدید یه دفعه درکش از این مباحث، از زن، از مرد، از زندگی متفاوت باشه. یعنی بلایک سری یکایی که ما و فرهنگ ما به وجود میاد وقتی که فرهنگ سنتی یعنی با فرهنگ مدرن بخصوص از دوران مشروطیت روبرو هم قرار میگیرن. فرهنگ مدرنی که با نیروی نظامی، با قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگیش داره نشون میده که جامعه کهن از پس من بر نمیاد و از اون جهت ما وارد دوران وحشتناک و در این مهم در تاریخ ایران میشیم که دوران هویت ایرانی، درگیری‌های درونی ایرانی شروع میشه، هم به عنوان فرد هم به عنوان فرهنگ. از اون به بعد هر چه نگاه میکنیم در حقیقت شخصیت یکایک که ما و هر پدیده فرهنگی اجتماعی ما نقطه تلاقی مدرنیت و مفاهیم مدرنیت و سنته. یعنی اگر فرمایشتون رو درست فهمیده باشم، همونطور که در آغاز اشاره شد، این بحران هویت از زمانی آغاز شد که با دنیای پیشرفته غرب، با اروپایی ها آشنا شدیم و به ضعف خودمون پی بردیم و امروز که این برخوردها به مراتب بیشتر شده، چه از طریق تلویزیون، فیلم های سینمایی، اینترنت و غیره، این بحران عمیق‌تر شده. دقیقاً جامعه سنتی یه دفعه برخورد میکنه با یک فرهنگ مدرنی که حرفاش کاملا متفاوته. برای مثال ما در جامعه سنتی خودمون میگویم ما باید جزئی از خانواده باشیم، تن به سنت هامون بدیم، هوادار ناموس باشیم، هوادار ناموس فرهنگی ما هم وطن باشیم. حالا فرهنگی رو بروی شما قرار میگیره که تمام این ارزش ها رو چیکار میکنه؟ رمزدودایی میکنه، یعنی زیرش میزنه، میگه نخه، فرد باید فکر خودش باشه. اولین چیز مهم مدرنیت فردیته. این فردیت در مقابل تفکر ما، ماگیرای ما قرار بگیره. حالا یک فرد سنتی رو نگاه کنیم که درگیر میشه از یک طرف با اون خواسته سنتی خودش که در درونش جا افتاده و این خواسته مدرن، اینجاست که درگیری در اون داراش این بحران فرهنگی رو به وجود میاره. یا تو عرصه سیاسی نگاه بکنیم، میبینیم فرهنگ جامعه‌ای که مثلا قرنها به دیکتاتوری عادت کرده، حالا در دوران مشروطیت با مفاهیم مدرن، دولت مدرن رو برو میشه. این خیلی جالبه که میان چیکار میکنن؟ قانون اساسی رو از کشورهای اروپا، فکر کنم از فرانسه برمیداریم، دولت مشروطه تشکیل میدیم. و یک دولت مشروطه تقریبا هر 3 ماه یک بار این دولت عوض میشه. چرا عوض میشه؟ چون هیچ کسی نمیتونه به شکل مدرن کار بکنه. درسته که میخوان ولی تمامی سنت فرهنگی اون کیش شخصیت پرستی و دیکتاتور منشی آقا بالاسری چهار جا افتاده که دولت مدرن نمیتونه عمل بکنه، چون عادت نکرده، از رئیسش گرفته تا مجلسش گرفته تا فردی که باید نکاح کنه عادت نکرده هنوز به سیستم، بلکه یاد گرفته که از بالا دستور داده بشه عمل بشه، شیوه کار به شیوه دیگه است. چه جالب این که میفرمایید، برای این که الان میفهمم که دلیل روانی این که چرا اینقدر حکومت‌های اوایل مشروطیت سقوط می‌کردن پشت سر هم چیه؟ نمی‌تونستم، می‌خواستم مثل خود ما هم مثلا ما خودمون تصور کنیم سال اولی که اومدیم در خارج کشور، در حقیقت دو تا بحران رو عبور می‌کنیم. یکی بحران اول این است که با شوک فرهنگی رو عبور می‌شیم. جامعه جهان سومی با این بخش وقتی اومدیم ما تحصیل کرده بودیم، جوابای مدرن رو میشناختیم، ولی به هر حال وقتی وارد اروپا شده، آمریکا شدم و فرانسه شده، با یه شوک فرهنگی روبرو شدم. چون میایم میبینیم مفاهیم دیگه‌ای وجود داره از مرد زن. اینجاست که میبینیم یه دفعه زن یا مرد میگه خب من خواسته فردی من اینه، چطوری من میتونم در کنار این زن یا مرد زندگی کنم؟ خیلی از روابط زناشویی که از ایران اومده اینجا میبینید دچار مشکلات فراوون میشه. یعنی به حقوق فردی خودشون تازه آشنا میشن، آگاه میشن. دقیقاً، چون حالا هویت جدید بهش میگه تو حقوق فردی داری، تو مادر نیستی، زن هستی. تنها زن یک فرد نیستی، بلکه به عنوان زن داری حقوق خاص خود هستی. به مرده میگه تو تنها پدر نیستی، سنگ زیرین آسیاب نیستی. اینجاست که میبینید به روابط زیر فشار قرار میگیره و یه حالت جالبی به وجود میاد که دانشجوها حالت افراطی و بورانی به وجود میاد. خیلی جالبم نیست، خیلی دردناکه. ولی پیشرفت ماست. این بوران ها پیشرفت تحول درونی یکایک که ما، پیشرفت تحول فرهنگی ماست. ولی این حالتایی که وجود داره حالت افراطی میشه. مثلا میبینید که چطور یک دفعه ایرانی ها از معنوی گرایی یه دفعه مادی گرا میشن. یعنی به قول معروف از اوور میافتن ایور. چه درست میفرمایید، واقعا همیشه افراط. بله، افراط در تفرید. افراط تفریق تو فرهنگ ایرانی هم کجا وجود داره؟ چون اون فرهنگ ایرانی خیال بود سیاسفید داری، بخش از هویت منفی شه. و اینجاست که میبینید جایی که میاد فرهنگ مدرن فرهنگ مادی گرا نیست، فرهنگ مدرن فرهنگ میان مایگی است. یعنی میاد چیکار میکنه؟ میگه من میخوام خوب زندگی کنم، به خودم خوب برسم، به زندگیم خوب برسم، به در اینا نقشایی در جامعه دارم، میدونم هر عمل من مسئولیت داره، مسئولیت در واقع قانون دارم، مسئولیت در واقع همسرم دارم، در واقع دوست دخترم، دوست پسرم، در واقع خودم دارم. یعنی آزادی با قانونه. ولی جامعه‌ای که فردی که از درون جامعه بزرگ شده و تا دیروز خودش سرکوب کرده، مباحث جنسی خودش سرکوب کرده، آزادیاش سرکوب کرده، حالا با یک هویت روبرو شده که میخواد خودش جذب کنه، معمولا اول ماسک میکنه این تفکر رو در درون خودش، چیکار میکنه؟ یک چیز افراطی وجود میاره. اگه دوز معنوی بوده امروز میخواد لذت پرست میدونه مغز باشه و نمیفهمه که مدرنیت مغز داره، قانون داره. خب امروز تو ایران میبینید چطوری فرهنگ سنی در حال شکسته شدنه، چقدر در جامعه این حالت مادیگرایی خیلی شدیده دیگه، اون روابط قدیمی از بین رفته، هر کس به فکر خودشه. این بخش افراطی ناشی از جامعه است که نتونست از درون خودش این تحول انجام بده که به یک تحول مدرن دست پیدا بکنه و بعد مجبور شده با یک هویت نوین روبرو بشه، با یک فرهنگ دنیای نوین روبرو بشه و حالا میخواد چیکار بکنه؟ ترکیب به خودش درست بکنه. اینجاست که ما میبینیم دچار مشکل میشه. امروز تغییرزادها یه دفعه میخواد با تقلید مشکل رو حل بکنه، مثل کاری که شاه یا رضا شاه میکنه، میخوان دیکتاتوری رو نگه دارن، مدرنیسم هم وارد بکنن. و چون اینا با هم نمیسازه، شما نمیتونید مدرنیسم رو وارد کنید، ولی به تفکر مدرنیت روشنگرایی رو وارد کنید، اون موقع آش شله قلمکاری میشه که آخرش تعوی 57. از یه طرف میخوام چهار نل مثل تمدن بریم، از یه طرف هم چیکار میکنه؟ حراسه فرهنگی اخلاقیش بالا زده. اون موقع میبینیم که هم رشد میخوان، تحول میخوان، هم چی میخوان؟ بازگشت به خویشتن میخوان، اسلام میخوان، فرهنگ خودشونو میخوان، ولی به شیوه عمل میکنن که نمیتونن تلفیق ایجاد بکنن. این بحث است که ما الان در عرصه های مختلف کشورمون صاحب این بران هویت هستیم. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که پزشکان دوران قبل از میلاد مسیح به اثرات مفید ورزش و تحرک آشنا بودند. محمد زکریای رازی، ستاره درخشان تاریخ پزشکی ایران، و ابوعلی سینا، آقای دانش پزشکی جهان، به طور مفصل در مورد اثرات ورزش قلم زدند. ورزش میتواند در کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها نقش بسزایی داشته باشد، در کنترل و پیشگیری به بیماری‌های چاقی، افسردگی، دیابت و قلبی. ما دو نوع ورزش داریم. نوع اول که با انجام دادن اون اکسیژن از طریق خون به عضلات در حال فعالیت میرسد، مثل شنا، پیاده روی سری، یعنی همون دویدن، دوچرخه سواری و اسکی. نوع دوم، در این نوع ورزش وقتی جریان خون نمیتواند نیاز اکسیژن عضلات را تامین کند، ورزش هایی که ضربان قلب را بالا میبرد، مثل پیاده روی آرام، دوچرخه زدن، ورزش ها، رقص و نرمش ها و نرمش های نرم دیگر که هر کسی با بالا بردن ضربان قلب میتواند انجام دهد. اثر ورزش در سالمندان طبق آزمایش هایی که توسط گروه پزشکی صورت گرفته و در مجله قلب آمریکا منتشر شده، در افراد سالمند شریان ها حالت سختی پیدا میکنن و خون نمیتواند به راحتی به گردش درآید. در نتیجه باعث افزایش فشار خون میشود. این حالت باعث بزرگی بطن چپ و نامرتبی ضربان و آهنگ قلب میشود که این شروع یک بیماری در سالمندان است. اصولا در افراد سالمند حرکت قلب آهسته میشود، مصرف اکسیژن توسط سلول ها و فعالیت و جذب و دفع اکسیژن در ریه ها کاهش مییابد. بالاخره سکته قلبی بدون درد صورت میگیرد. یک گروه پژوهشی با یک برنامه ورزشی حساب شده دقیق به مدت 3 سال به نتایج به موفقیت هایی رسیدند. افراد سالمندی که در هفته 3 روز شنا و پیاده روی میکردند، فشار خونشان حداکثر پایین اومده بود، ضربان قلب در هر دقیقه به 68 تا 70 رسیده بود، چربی مفید خون کلسترول در افراد سالمند پایین آمده بود بالا آمد، اثر روانی شادابی فراوان در افراد سالمند و مایوس از زندگی به وجود آمده بود. این خود نیز عامل مهم بود در افزایش طول عمر سالمندان. اثر ورزش در کنترل وزن: با هر 1.5 کیلومتر دویدن یا پیاده روی حدود 100 کالری انرژی مصرف می شود. بسیار از مردم تصور می کنند که برای سوزاندن چربی در بدن باید مسافت زیادی را به دویدن یا پیاده روی بپردازند که این تصور اشتباه باعث نامیدی افراد می شود. با برنامه متوسط پیاده روی یا دویدن به مسافت 5 کیلومتر، آن هم 3 بار در هفته، به کاهش 5 کیلو و 850 گرم وزن می شود. افرادی هستند که برای لاغر شدن از کالوری کمتری استفاده می کنند. این کار برای بدن ضرر دارد. بهترین راه برای تنظیم وزن یه برنامه رژیم غذایی متوسط و ورزش است. ورزش رابطه بین چاقی، انفکتوس قلب، آنژین سورتی، سکته مغزی و مرگ را برای کاهش این بیماری ها لازم می داند. اثر ورزش بر فشار خون هم: انواع حرکات فیزیکی فشار خون را به حد طبیعی می رساند. فشار خون در حال استراحت کاهش می یابد. فقط نباید از دارو استفاده کرد، بلکه باید روش های ورزشی هم استفاده کرد. وزن برای چربی های خون بسیار ورزش برای چربی های خون هم بسیار مؤثر است، چون بر اثر ورزش شیوع بیماری های قلبی مانند سکته به حدود 34% کاهش می‌یابد. اگر شخصی که کلسترول دارد کمی بدود، تغییری در سوست و ساز چربی به وجود می‌آید. خطرناک‌ترین عامل چربی سکته قلبی است که اول و اثر آن در ورزش و بعد در رژیم غذایی. البته باید یادمان باشد افراد که چربی خون دارند از چربی های اشتباه شده نباید استفاده کنند، مانند روغن زیتون، ذرت، آفتابگردان، گردو. اینا باعث افزایش چربی خون در بدن می شود. برخی ورزش ها برای کاستن و پیشگیری بیماری های قلبی و برای کاهش وزن انجام می دن. ایده هم برای اثرات مفید و مثبت ذهنی و روانی ورزش می کنن. اثرات مفید روانی شادابی غیر قابل انکار است. مطالعات نشون داده که کسانی که ورزش می کنن کمتر دچار فشار عصبی، اضطراب و خستگی و افسردگی می شود. افراد ورزشکار افرادی سرزنده، شاداب، متکی به نفس در برابر مشکلات و فشارهای عصبی و اضطراب و مقاومتر و سرزنده تر هستند. امروز داشتن عمر طولانی بستگی به خود انسان ها دارد که رعایت خط قرمز، خط سبز را انجام دهند. خط سبز، ورزش، تغذیه مناسب، یک طرف قضیه، دیگر خط قرمز، پرخوری، چربی، شور، شیرین طرف دیگه است. همه چیز را میتوان خورد اما به تعادل. برای همه شما عمر طولانی آرزو میکنیم. بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. هنوز بعد از ما نیامدن. تا فردا ساعت 8 همه که دوباره در خدمتتون باشیم، شما را به خدای مهربون خالق این جهان میسپاریم و میگیم که ایران ایرانی پایدار باشد. اگه بعد از ما نیامدن، برنامه ادامه دارد. در آنم به جز بود شادی نبینی